thought time had set me free. Those thoughts of you keep taunting me, holding you. A feeling I never outgrew. Though each and every part of me has tried, only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart. Een van een hele rij mooie nummers van Air Supply aan het begin van de late avond. Here I Am. Misschien wel een beetje van toepassing aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan de show weer vullen met heel lekkere muziek speciaal voor jou uitgezocht. Om ja, een beetje een mooi eind te maken aan de dag. Als je tenminste niet luistert naar de herhaling van de show overdag. Dat zou zomaar kunnen. In de show gaan we het hebben over ja, wat betekent energie voor jou als persoon. Dat is het laatste onderwerp van de show. Dat is een interessant onderwerp. We gaan er straks uitgebreid op in. Samen met Marcel Jansen. Hij is amateurfotograaf. En Herman de Bruin praat met hem. Er is een column bij de Rom van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de zeug. En we beginnen zo meteen met een reportage van Jeroen van Gent. Wie inspireert u om een beter mens te zijn? Dat is best wel een indringende vraag. De antwoorden die hoor je over, nou zeg eens wat, een minuut of zes, zeven. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, eh oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant, oubliant, souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant ses narrants, je m'en accuse après.

Een man die behoorlijk is ondergewaardeerd al die jaren. Stephen Bishop. It Might Be You. En voor Charles Aznavour, natuurlijk. Met Mes Amères. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Had u vroeger ook posters aan de muur? Ja, ik wel hoor. Was u idolaat van iemand? Zou zomaar kunnen. Een beetje houvast in zo'n puberteit kan natuurlijk geen kwaad. Maar zijn er heden te dagen nog zulke steunpilaren te vinden? Wie loodst u door deze vaak moeilijke tijden? Wie inspireert u om een beter mens te zijn? Een indringende vraag die Jeroen brutaal wegstelde op straat. En hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio ook? Ik heb een soort van lichtvoetige man bij het hond vragen. Dus geen ellende, geen politiek of wat dan ook, maar grappige vragen. Mag ik dat proberen heel even? Ja hoor. Nou, let op, komt-ie. Wie inspireert u om een betere mens te zijn? Wie inspireert jou om een betere mens te zijn? Mijn vriendin. Ja, mijn vriend. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb geen doel of zo, ja. Dat ligt voor de hand, hè? Want die staan met z'n tweeën hier natuurlijk. Ja. Wie inspireert u om een beter mens te zijn? De vriendin waarmee ik net wat ben wat gaan drinken. Aha, dat is echt een inspiratie. Ja, even een inspiratie. Dan, u begint eraan en loopt u naderhand weg en u zegt, hey, leuk geweest, goed geweest. Ja, zo. En wat is het voor inspiratie? Wat is het voor inspiratie? Ik ga doorlopen, het duurt te lang. Nee, dat is te leuk. Wat is dezelfde geschiedenis en we willen dezelfde toekomst. Dus dat maakt ook wel weer iets leuk. Wie inspireert jou om een beter mens te zijn? Goeie vraag. Ja. Leraren, denk ik. Ja? Ja, oud-leraar van de school waar ik op zat. Dat is een goeie. En wat gaf hij voor onderwijs? Bedrijfskunde en Duits. Nog steeds voordeel van? Ik doe niks meer met bedrijfskunde en ik spreek heel weinig Duits. Oh. Maar het was gewoon een hele goede man voor de klas. Oké. Okay. En daar moet je nog wel eens aan terugdenken dan? Ja hoor, ik spreek hem nog regelmatig. Oh, die komt tegen? Ja, ik heb nog wel contact met hem. En dan begint hij in het Duits? Nee, gelukkig niet. Nee. Wie inspireert jou om een beter mens te zijn? Oftewel, wie zijn jouw voorbeelden? Oh, goed. Heb jij dat? Ja. Je bent nog jong, maar toch? Ja, ik heb geen voorbeelden. Ik ben gewoon mezelf. Hangen er geen popsterren aan de muur? Dat soort dingen, weet je wel? Ja, dat klinkt eigenlijk echt saai, maar nee. Nee, is niet saai. Nee, ja, als het iemand zou zijn, mijn ouders of zo. Oh ja. Ja, meer zo, denk ik. Tuurlijk. Maar geen popsterren, nee. Geen popsterren? Ik ben wel fan, maar niet dat ik hun wil zijn of zo. Nee, je kan de idolaat van zijn, weet je wel. Dat je staat te gillen bij zo'n popster, maar dat is niet het geval. Nee. Dat is eigenlijk niet het geval, nee. Oké. Okay. Wat ik van mijn ouders mee heb gekregen. Dat is best al een poos natuurlijk. Als ik om me heen kijk, probeer ik het gewoon puur vanuit mezelf. Wie goed doet, goed ontmoet. Ik kijk misschien niet al te vrolijk, maar ik probeer wel zo goed mogelijk het is radio. In het leven te staan. Dus ik weet niet. Nee, maar goed, de mensen zien dat niet, maar dat doet er ook verder niet toe. Nee, maar uit uzelf zegt u. En komt dat toch niet ergens vandaan? Dan stiekem, zonder dat u het misschien weet. Even vissen. Goed in het leven te staan? Ja, nee, maar waar het vandaan komt, die inspiratie om goed in het leven te staan, ja, inderdaad. Ja. Nou, door je werk heb je ook wel wat cursussen gekregen. Ik heb heel lang bij een receptie gewerkt. Dat je een beetje getraind werd van hoe kan je de gasten goed ontvangen. En ik heb me voorgenomen, ik ben pas 70 geworden, om me nergens gewoon aan te ergeren. Om gewoon. Gewoon in het verkeer of wat dan ook. Hoe doet u dat? Nou, niet ongeduldig zijn gewoon. Daar heb ik niet zo'n last van. Ik ben vrij geduldig en als iemand over wil steken, steekt die over. En als ik alle narigheid hoor van de reacties op mensen als iets niet bevalt of zo, dan proberen daar niet aan mee te doen in elk geval. Vanaf mijn kant, ik was natuurlijk al een beetje een. Ik was anders dan ik nu ben, zeg maar. Hey. Meer richting de boevenkant en nu ben ik meer relaxer. Niet echt een boef, maar relaxer. Dat is beter geworden? Veel beter. Hey. Veel beter. Kijk. Ja. Sommigen zeggen onder de duim, maar zo zie ik het niet. Nee. Een goede inspiratie dus dan. Ja, toch? Ja. Nou, moe. Ja, ik ga niet vragen over boef, maar dat is dus nu niet meer. Nou ja, niet echt een boef hoor, maar meer van een beetje doen en laten wat je wil, weet je wel. Een beetje een laks leven. Oké. En de inspiratie is het wederzijds? Ja, ik was sowieso ik was niet zo'n boef als hem hoor. Maar je bent toch wel geneigd om dingen voor elkaar over te hebben. Ja. Dus, ja. Ja. Meer je best voor elkaar te doen, toch? Ja, oké. Okay. Ja. En dat werkt dus. Ja. Wie inspireert u om een beter mens te zijn? Jezus. Oké. Goeie. Goed, hè? Ja. En is dat de hele dag door, dagelijks of af en toe? Ja, probeer het wel, toch? Ik denk als iedereen een beetje goed voor elkaar is, dat de wereld er heel anders uit zou zien, denk ik, op het moment. En Jezus is daarin een voorbeeld? Ja, ik denk het wel, ja. Dus. En ja, ik zeg al, komt dat dagelijks terug? Of? Ja, redelijk. Ik heb ook een tattoo. Met bevrijd erop, dus ja, goed toch? Goed is dat al lang of is dat op een gegeven moment ineens in uw leven gekomen? Nee, wel langer ook. Maar op de duur komt dat toch dichterbij en dan... Oké. Dus niet verkeerd, toch? Zo'n gedachte ontstaan, waar komt dat helder ogenblik, dat inzicht toch vandaan, dat komt door ons zin voor zin, gaven wij die woorden in, die fluisterden wij toe. Vroeg jij ooit een idee, vroeg jij je dat nooit eens af, het was de stem van een van ons, die jou het inzicht gaf, de stem van iemand als wij, onzichtbaar aan je zij, zo luisterde jij toen. De sterveling een held, zo wordt vooruitgang geboekt, dat komt door iemand van hier, de mens bereikt op die manier het hogere niveau. Oh, noem het inspiratie.

Laatst verschillende singles van Davina Michel. Prachtige muziek hier in de show natuurlijk. En ook onverwachte muziek. Je hoorde Dating the Devil. Nou, hebben we dat weer. En voor de Ramses Shaffi samen met Lisbeth List in Gebabbel, Gebabbel. Straks gaan we het hebben over energie. Wat betekent energie voor jou als persoon? We gaan daarover praten met Marcel Jansen. Hij is amateurfotograaf en hij heeft daar toch wel iets aan te danken. Wat? Dat hoor je straks in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Goedenavond. Als je je verhaal wil vertellen, maar het liefst met zo min mogelijk woorden. Nou, dat ga ik niet doen, want ik ga meer woorden gebruiken. En misschien gaat Marcel Jansen mijn gast in de studio. Marcel, welkom. Ja. Nog wel meer woorden gebruiken, want je bent amateurfotograaf. Ja, klopt. En de vraag wordt gesteld, wat betekent energie voor jou als persoon? Ja. Nou, die twee dingen mag je even voor me combineren en voor de luisteraar. Nou, ik ga meedoen met een fotoclubje van de Herstelacademie van de GGZ Delfland. Mm-hmm. En die gaan één keer in de twee weken gaan ze op pad om te gaan fotograferen in het centrum van Delft. Mm-hmm. En met de foto's moet je aan de hand van het thema energie proberen jouw verhaal te vertellen wat er in jouw hoofd omgaat op dat moment. Dus, ja, want je hebt het over de GGZ, dus dat zijn allemaal mensen die daar een verleden hebben, mag ik het zo zeggen? Ja, ik ben zelf herstellende van depressie. Dus, dat probeer je dan te verwoorden in fotografie. Ja. En mensen die vinden dat heel vaak moeilijk om te vertellen. Mm-hmm. En door aan de hand van beelden proberen we ons verhaal te vertellen eigenlijk. Maar die beelden worden dan gezien door andere mensen die misschien dan ook daar aan de hand van dat een verhaal kunnen, hun eigen verhaal kunnen vertellen. Ja, of ook zelf mee aan de slag. Ja, ja. Of zelf, Want het duurt ongeveer een jaar. Mm-hmm. En aan het einde van het jaar wordt er een expositie gehouden van de beelden. Middels via foto's eigenlijk zorgen dat je weer in gesprek komt met elkaar. Voor mij is dat een beetje bijzonder. Ja, dat kan. Hoe doe je dat dan? Een foto kan natuurlijk een heel verhaal vertellen. En dat zegt vaak meer dan woorden. En de foto's gaan we ook bespreken met elkaar. Waarom we die foto hebben genomen en wat we erin zien. En zo leer je ook weer van elkaar. Daarom heet het ook Photo Voice. Ja, de foto's vertellen ook jouw verhaal. Dus dat is de foto's zijn ook jouw stem. Dan moet je wel foto's maken die een verhaal vertellen dus. Ja. Dat is nog niet zo makkelijk, denk ik. Of valt dat wel mee? Of word je daarin getraind? We helpen elkaar en er zijn begeleiders bij. Je hebt een thema waar je op kunt richten. En het thema voor het eerste half jaar is energie. Oké. Okay. En energie kan je op vele manieren zien. Hetgene wat uit de elektrische uit de stopcontact komt. Ja, maar ook de energietransitie die we nu hebben. De energie die je nodig hebt om iets te ondernemen. Maar jullie gaan in een groepje dus op pad? Ja. In Delft fotograferen? Ja. Nou, dat is wel een fotogenieke stad, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ja, bruggetjes, grachten. Hoe verbind je dat dan met energie? Je kan een boom in de winter hebben die geen blad meer hebt. Die heeft geen energie meer. En een boom in de lente die vol in bloei staat, die spat van energie. Ja. Eén keer in de week? Eén keer in de twee weken. Twee weken? Ja, dus elke even zaterdag gaan we op pad. En je had al een paar mensen. Er kunnen nog mensen bij? Ja, er kunnen nog mensen bij. En hoe moeten die zich bij jullie melden? Die kunnen een mailtje sturen naar Herstelacademie. Mm-hmm. Apenstaartje ggz-delfland.nl. Kijk, dan is het helemaal duidelijk hoe dat verder moet. En als je mee wil doen, dan kan dat. Ja. 'S Ochtends of 's middags? Of bepalen jullie dat ter plekke eigenlijk? Nee, we beginnen om 11 uur met een bak koffie op de verzamelplek. En dan duurt het tot een uur of drie. Maar wil je eerder weg, kan je eerder weg. Ja, Gaan we wat langer door. Ja, het is geen gevangenis, hè? Nee. Nee, dat is ook zo. Dus iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil. Maar je wil wel resultaat hebben, want daar moet wel een tentoonstelling van komen. Ja. Dus dat is wel de druk die erop zit, toch? Ja, en daarom gaan we dan ook de foto's bespreken. Ja, en niet al je foto's sturen. We leggen een beetje aan hoeveel materiaal we hebben, hoeveel foto's. En je kan tegenwoordig heel veel foto's maken en kijken welke je nodig hebt en de rest even wegdoen. Ja, dat kan ook nog tegenwoordig. Mooi project om dat mee te maken. Marcel Jansen, amateurfotograaf. Ja. Maar het gaat om de energie en om de gesprekken daarachter natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk het meest belangrijke, toch? Ja. En we gaan starten op 26 augustus. Goed om dat nog even te melden. Dan kunnen mensen voor die tijd zich op dat genoemde adres inschrijven. Willen ze later instromen? Kan ook nog. Gewoon een mailtje sturen en dan is er plek, dan is er plek. Dat staat op de website allemaal, dus dat is het te doen. Dank voor het gesprek en heel veel succes ermee. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. To me, Can't you see? Everything I hope for, you're everything I need. Dit is de late avond. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, One Republic en Timbaland samen in Apologize en voor Joe Cocker. Met het wonderschone You Are So Beautiful aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Komende maandag zit hier weer, zoals gebruikelijk, Robert Kitting terug van vakantie. Fris en fruitig, dus dan komt het helemaal goed. Dus luister dan weer naar De Late Avond. Check intussen onze website. Daar kun je je trouwens abonneren op onze nieuwsbrief iedere dag door op het envelopje te klikken rechtsboven op onze website www.delateavond.nl. Ik wens je voor deze nacht mooie dromen als je gaat slapen en als je gaat werken en blijft werken. Ik wens je een hele goede wacht.